40 urte pasatu dira ordutik, baina une horiek oso bereziak ziren, Hego Euskal Herrian batez ere, ba, bueno, hor zegoelako transizioa deitu zen prozesu politiko hori guztia, eta normalean, o askotan, horri buruz eman izan diren ikuspegiak, falta da, nolabait esan, gu Euskal Herritarrok ere, ba, askotan, da, ematea horri buruzko gure ikuspegia, eta askotan kanpotik eman izan digute, horregatik, pues, bueno, saio hori egitea, ez? Nik uste dut, mundu guztia oso kezkatuta dagoela, iraganean gertatu diren, enbeste gertaera latzekin, eta niri iruditzen zitzean, kasu honi buruz, ba, oin arte, ba, ez dela horren beste ikertu edo horren beste landu edo aztertu, eta aukera ona iruditzen zitzean, momentu honetan, ba, horta horri ekitea, are gehiago, bazuk esaten duzun bezala, ba, bueno, momentu, nire bizitzaren momentu batean ezagutu nuen persona bat izan da, ez.